Do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wyciekły numery PESEL i inne dane wrażliwe, atak hakerów na serwis pożyczkowy Supergrosz. Tragedia we włoskich Alpach, w lawinie zginęło 5 niemieckich wspinaczy. Drony nad belgijską bazą z amerykańską bronią, trwa dochodzenie w tej sprawie. Służby namierzają hakerów, którzy wykradli dane użytkowników serwisu pożyczkowego Supergrosz. Sytuacja jest poważna. Jak napisał w mediach społecznościowych wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, dane, które wyciekły, to m.in. numery dowodów osobistych i PESEL. Agata Król. Poszkodowani powinni jak najszybciej zastrzec numer PESEL i pozmieniać dostępy do wszystkich serwisów, w których używane było to samo hasło. Dla bezpieczeństwa należy aktywować logowanie dwuskładnikowe. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że hakerzy przejęli istotne dane dotyczące dowodu osobistego, ale też numery PESEL, adresy zamieszkania, e-mail, numery rachunków bankowych, informacje o związku małżeńskim, liczbie dzieci, statusu zawodowego czy telefon do pracodawcy i deklarowany dochód. Musimy mieć bardzo dużą czujność, bo te dane mogą być w sposób nieuprawniony wykorzystywane przez przestępców. Już służby państwa podjęły działania mające na celu znalezienie autorów tego ataku. To kolejny atak hakerski w ostatnich dniach. Ze spółki Nowa Itaka, największego biura podróży w Polsce, wyciekły dane do logowania części klientów. Agata Król, Polskie Radio. Na stronie bezpiecznedane.gov.pl klienci mogą sprawdzić, czy ich dane zostały upublicznione. 5 niemieckich wspinaczy zginęło w lawinie we włoskich Alpach. Grupa rozpoczęła wspinaczkę na szczyt Sima Bertana wczoraj, jednak zanim dotarła do celu, lawina zmiotła 2 zespoły wspinaczy. Ciała 2 mężczyzn i kobiety odnaleziono wczoraj, natomiast pozostałe 2 mężczyzny i jego 17-letniej córki zostały odnalezione dzisiaj. Belgia prowadzi dochodzenie w sprawie dronów nad bazą z amerykańską bronią jądrową. Bezzałogowce pojawiły się w Kleinebroil 2-krotnie. Piątkowy wieczór i wczoraj. Belgijskie Ministerstwo Obrony zapowiada wzmocnienie ochrony bazy. O szczegółach Beata Płomecka. Dronów nie udało się przechwycić. Osoby, która nimi sterowała, też nie. Kleinebroil to najważniejsza baza lotnicza w Belgii o strategicznym znaczeniu i jedna z najważniejszych w Europie. Przechowywana jest w niej amerykańska broń jądrowa. Stacjonuje tam także 28 myśliwców F-16, a za 2 lata będą maszyny nowej generacji F-35. Minister obrony Theo Franken poinformował, że w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie dotyczące wzmocnienia obrony antydronowej bazy, by skuteczniej można było przechwytywać bezzałogowce. To już 3 incydent z dronami w Belgii nad obiektami wojskowymi. Na początku października nad jednym z poligonów wykryto ich 15, a w ubiegłym tygodniu kilka nad jedną z baz. Beata Płomecka, Polskie Radio. Iran odbuduje swoje obiekty nuklearne, oświadczył prezydent tego kraju Mahmud Pezeszkian. Zniszczenie budynków i zakładów nie stanowi dla nas problemu. Odbudujemy je, powiedział podczas wizyty w Irańskiej Organizacji Energii Atomowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegał, że jeśli Teheran ponownie uruchomi obiekty nuklearne zbombardowane przez USA w czerwcu, to zleci kolejne ataki. Waszyngton oznajmił, że stanowią one część irańskiego programu zmierzającego do uzyskania broni atomowej. Teheran twierdzi, że jego program nuklearny służy wyłącznie celom cywilnym. Jutro rusza nabór wniosków o tzw. bon ciepłowniczy. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na ogrzanie w wysokości 1750 zł. Rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna wyjaśnia, że wartość bonu będzie zależeć od ceny ciepła. Jeśli cena ciepła wynosi powyżej 170 zł za gigajoule, to wówczas możemy liczyć w drugiej połowie 2025 roku na 500 zł bonu ciepłowniczego dla pojedynczego gospodarstwa domowego. Jeśli wynosi ta cena powyżej 200 zł za gigajoule, to możemy liczyć na 1000 zł bonu ciepłowniczego, a jeśli wynosi powyżej 230 zł za gigajoule, to wówczas możemy liczyć na 1750 zł dla gospodarstwa domowego. Ministerstwo Energii szacuje, że ze wsparcia skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw domowych. Wnioski przyjmują gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Dokumenty można również złożyć elektronicznie, a na złożenie wniosku jest czas do 15 grudnia.

coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg. Ja to wszystko sprawiłem, ja ci dałem tę siłę. Teraz chłopcze, czas spłacić swój dług. Teraz należysz do mnie, ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie, kiedy trzeba pomogę, ale potem upodlę cię znów. Lucy, ja już nie mogę, wolę chyba być z Bogiem. Czemu na mnie uparłeś tak się? Nie wymiękaj, dziecino, jesteś moją ptaszyną. Będę z tobą na dobre i złe. Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału. Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer, a ty będziesz Big Star. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Lucyfer to utwór otwierający drugą płytę albumu Old is Gold. 2012 rok, zespół T-Love. A wracam dziś do tej piosenki nie bez powodu. 5 listopada, jak już sobie ustaliliśmy, to dzisiaj najważniejsza data w kalendarzu muzycznym, bo to taka tradycja naszych spotkań w audycji Sanatorium, że do niego zaglądamy. 5 listopada to także rocznica urodzin Muńka Staszczyka. Najlepsze życzenia posyłamy z Myśliwieckiej 357 w oczekiwaniu na nowy album zespołu T-Love, który ma się ukazać, o ile mnie pamięć nie myli, 13 marca 2026 roku. Do 13 w Trójce audycja Sanatorium i na początku naszego spotkania obiecałem także nowe płyty, a wśród nich także nowy album Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Bliskość ciszy. To są piosenki Włodzimierza Nachornego, nagrane przez zespół pod kierownictwem lidera. Obok Włodzimierza Nachornego także Paweł Pańta na kontrabasie i Sebastian Frankiewicz na perkusji. Przy mikrofonie Nula Stankiewicz. Dwa utwory z tego albumu przed nami. Cisza zrozumiała wszystko, poprowadziła nas od gniewu ku drzewom, w ptaków śpiew, wśród listków. Nie trzeba nam słów. Słowa ranią, znów anioł ciszy jest przy nas. Położył nam swój palec chłodny na głodne usta. Wypełniła się pustka, ucichł zgieł. Co rósł w nas, ta cisza jest jak łza, łza, co trwa u po.

głow, o srebrna mgło, o szara mgło, o mgło bez końca, jakby przez zadymione szkło przeglądać się zaćmieniu słońca, gdy się spacerem lekko szło o gęsta mgło, wciąż gęstsza mgło. Przez welon łez, przez szary szron, przez mglistą gazę półwidomą, znów widzę każdy sklep i dom i każde okno w każdym domu. Przez welon łez, przez szary szron, najbliżej do rodzinnych stron, bo gdy tak mgliście jest, to właśnie tęskno cielżej, wspomnieniom jaśniej. Szary szron, przez mglistą gazę półwidomą, znów widzę każdy sklep i dom i każde okno w każdym domu. Welon łez, przez szary szron, najbliżej do rodzinnych stron, bo gdy tak mgliście jest, to właśnie tęsknocie lżej, wspomnieniom jaśniej. O szara mgło, o srebrna mgło, o siwa mgło. Bliskość ciszy, słowa Jonasz Kofta, a potem Osiwa mgło, to słowa do wiersza Juliana Tuwima. Nula Stankiewicz, Włodzimierz Nachorny z płyty Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Płyty wydanej 17 października. Dziś ta muzyka towarzyszy nam na antenie Trójki w audycji Sanatorium. A skoro jesteśmy przy ważnych datach z kalendarza muzycznego 5 listopada, to przecież również ważne wydarzenie, urodziny, 84. urodziny Włodzimierza Nachornego. Panie Włodzimierzu, najlepsze życzenia zdrowia przede wszystkim wysyłamy z tej okazji, już awansem z okazji tych urodzin z 5 listopada. To Sanatorium w Trójce do 13. Jeszcze zostańmy przy kalendarzu muzycznym i właśnie pod tą datą. 5 dzień listopada.

że tym wszystkim jesteś ty. Cisza mówi, wszystko mówi, dobrze, że jesteś. To, co wiesz i ty, i cisza po to, serce i niebo jest tu, by powiedzieć, że tym wszystkim jesteś ty. Cisza mówi, wszystko mówi, dobrze, że jestem. Nauczmy się żyć obok siebie i dobrze, że słońce. Zbigniew Wodecki w Trójce 2 listopada. Na pożegnanie zajrzymy ponownie do muzycznego kalendarza pod datę 5 listopada. Tam 83. urodziny obchodzi Art Garfunkel, połowa duetu, pamiętnego duetu Simon and Garfunkel. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za to spotkanie w audycji Sanatorium i do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. I'm on your side, oh.